الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، لا زلنا يا إخوة في ذكر محاسن الأخلاق التي حث عليها شرعنا الحنيف. من هذه المحاسن هو الصدق، فإن الصدق أمر به ربنا سبحانه وتعالى وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نسمع شيخ حفظه الله وزانغو بعده تنهندليا وليزيا وزوري وتبيا نزوري ambapo dini yetu tukufu imehimiza jambo hili la tabia nzuri kwa kila Muislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha jambo hili. Moja katika tabia nzuri ni ukweli. Kuwa na ukweli ni moja katika tabia nzuri zilizoamrishwa na Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Enyi mlioamini, mcheni Allah na kuweni pamoja na wasema kweli. Kwa tabia nzuri pia ni ukweli katika tabia nzuri ambazo zimehimizwa na dini yetu. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. رواه البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فقال عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة، أي يطمئن له القلب. الصدق طمأنينة. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم وسلم عليكم بالصدق جلزمشيني أكويلي واني أكويلي ونفلكيا نكوونغوزا كوني ويما نويما ونوونغوزا كوني بيبو نعمتو هواتي كواني مكويلي نكويندليا نوكويلي مباكا أنا عنديكوا كوا الله kwamba ni mkweli sana. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: as-sidqu tumanina, ukweli ni utulivu. Wa dhiddu as-sidq al-kadhib, wa huwa min masawi al-akhlaq allati nahat anhu ash-shari'a. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala: waylun li kulli affakin athim. Affak yani kadhab. Wa qala an-nabiy alayhi as-salam: iyyakum wal-kadhib, iyyakum والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Anasema Sheikh Hafidh Allah: kinyume cha ukweli ni urongo. Kinyume cha ukweli ni urongo, na urongo ni katika tabia mbaya ambazo Uislamu umepiga vita jambo hilo la urongo na tabia mbaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakul: wailu likulli affakin athim. Adhabu kali ni ya kila mrongo mwenye madhambi. Kwa hiyo urongo umeharamishwa katika Uislamu, na Mtume sallam pia ameliharamisha na kulikataza jambo hilo la urongo, akasema: jiepusheni na urongo, kwani urongo unapelekea kwenye maasiya, na maasiya yanapelekea kwenye moto, na mtu ataendelea kuwa mrongo mpaka ataandikwa kwa Allah kwamba ni mrongo sana. Kwa kila mmoja katika Uislamu anatakiwa ajiepushe na sifa hii mbaya ya urongo. Wa akhbara an-nabiy alayhi salatu wassalam an al-kadhib riba. Faqal: al-kadhib riba. Riba yartabahu al-qalb wa la yartah wa la yatma'in. Wa huwa dhidd at-tumanina. Wa at-tumanina la takun illa ma'a as-sidq. Wa ar-riba la takun illa ma'a al-kadhib. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea kwamba urongo ni riba, ni shaka, na kama ilivyo ukweli kwamba unaleta tumaini na utulivu, na riba shaka inaleka ukanganyaji katika moyo. Moyo inakuwa si mtulivu ikiwa una riba, una shaka. Kwa hiyo urongo ni katika riba, ni katika shaka, ambapo mtu anakosa utulivu wa moyo akiwa ni mrongo. Wasidqu sifat madh. فإن الذي يمدح بالصدق فالذي يوصف بالصدق فهذا مدح له، أبو بكر الصديق صفة مدح له لأنه كثير الصدق، فأصبحت الصفة صفة مدح له. نعم. أنا سمع أقولي نصفة kwamba mtu anasifika kwa ukweli, ama urongo ni kashfa. Mtu akiwa na urongo anakuwa anakashifiwa kinyume cha ukweli, anasifika mtu kwa ukweli. Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu amesifiwa kwa sifa hiyo ya kwamba ni mkweli sana. Kwa hiyo mtu akiwa na ukweli anakuwa na sifa ya madh ya kusifiwa, na mtu akiwa mrongo anakuwa na sifa ya kukashifiwa na kulaumiwa. وأما الكذب فهو صفة ذم يذم فاعله، كما سمي مسيلم الكذاب، وهذا ذم له لكذبه. أما ورونغو ني صفة يا كشفة، mtu anakashifiwa akiwa ni mrongo kama vile musailimatul kadhab, yule aliyedai utume ameitwa al-kadhab kwa sababu ni mrongo sana. Hakuna mtume mwingine baada ya Muhammad SAW kwa huyu ameitwa ni Musailimatul Kadhab kwa sababu ya urongo wake huo wa kudai utume. Falwajibu ala insani ikhwa an yakuna ma'a as-sadiqin, yalzim hadhihi as-sifa allati hattat 'alayha ash-shari'ah al-islamiyyah, wa najtanib al-kadhib alladhi nahat 'anhu ash-shari'ah al-islamiyyah. Hadha Allahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wajibu wa kila mtu ni kusifika kwa sifa ya ukweli, sifa ambayo Uislamu na sheria ya Uislamu imeihimiza sifa hii, kwa kila mmoja wetu anatakiwa ajilazimishe na sifa hii ya ukweli. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.